Vi arbejdede på, hver gang vi fik lidt ekstra mad, eller hver man blev alt for glad for det. Og så sad jeg og snakkede med David Haynes, som 3 måneder efter min løsladelse blev myrdet på en af de her offentlige videoer. Og så sidder vi der og snakker stille og roligt, og så siger han til mig, Daniel, jeg vil lige sige til dig, at du, jeg oplever dig som et oprigtigt godt menneske. Og det synes jeg bare lige, at når du kommer hjem og måske føler, at det hele kan være svært, hvis det bliver mørkt nogle gange, så bare lige husk på, at du er et godt menneske. Daniel Ryge, han er far, forfatter, fotojournalist og tidligere gidsel hos IS. Her der overlevede han 398 dage i fangenskab med jævnlig tortur og alle mulige andre forfærdelige oplevelser. Han kom hjem, har fået skabt sig et normalt liv med en græsplæne, som han selv siger, en sød kæreste og et par børn. Og jeg spurgte Daniel, om han ikke har lyst til at være med i Adfærd, fordi jeg synes, hans historie og betragtninger er fascinerende. Heldigvis, der sagde han ja. I samtalen, der kommer vi videre omkring. Daniel Ryge er langt mere end et tidligere gidsel. Han har rejst i mange egne af verden og gjort sig mange tanker om, hvordan tingene hænger sammen. Det virker som om, og det må du selv vurdere, men det virker som om, at der er en grundlæggende rød tråd, der handler om perspektiv, som løber igennem hans arbejde og refleksioner. Nå, du skal i hvert fald glæde dig. Du skal høre samtalen, hvor Daniel blandt andet kommer ind på, hvordan han forsøger at påvirke folk gennem sit fotoarbejde. Vi kommer til at tale om en samtale, han havde med en af de andre gidsler, som har hjulpet Daniel rigtig meget efterfølgende i hans liv. Så skal du høre om den tragiske historie, der satte hele Daniels passion for fotografering i gang. Du skal også høre om, hvordan vagterne forsøgte at nedbryde ham og hans personlighed. Vi kommer også omkring, hvordan man rent faktisk hjernevaskede torturofre under Vietnamkrigen. Du skal høre, hvorfor Grundtvig og sådan hele den danske dannelsesmodel ifølge Daniel selv reddede ham nede i Syrien. Så skal du høre, hvad at flatline, hvad det er og hvad det betyder. Og hvorfor Daniel mener, at det var gidslernes eneste chance for ikke at miste forstanden undervejs. Så skal du også høre, hvad det vigtigste er, han har lært på alle sine ture. Og til slut, og ikke mindst, jamen, så skal du høre, hvad en pisse irriterende mand nede i Føtex lærte Daniel om de små ting her i livet. God fornøjelse. Jeg er sikker på, at du vil synes om samtalen med Daniel Ryge. Jamen, velkommen til, Daniel. Tak, Morten. Jeg ved jo, at en af dine store faglige passioner, det er, hvordan man tager nogle svære, komplicerede, til tider abstrakte problemer og gør dem relevante for andre mennesker, så de kan føle en eller anden følelse og rent faktisk reagere på den følelse. Kunne du sætte lidt kød på, hvor stammer den interesse fra, og hvordan sådan udmønter den sig i dit daglige arbejde? Nu er jeg jo fotograf, så det her med at tage billeder, som sætter en eller anden følelse i gang ved andre mennesker, den stammede nok tilbage fra en træning, hvor jeg var tidligere gymnast, og vi var ved at træne os op til de nordiske mesterskaber, og der står jeg simpelthen lige ved siden af nedspringsmåtten, og har lige lavet et spring, da jeg ser en af mine andre holdkammerater skulle lave et spring lignende mit eget, og det fejler han, og lander simpelthen på hovedet, vågner op dagen efter, faktisk på sin 19-års fødselsdag, lam fra brystkassen og ned. Ej. Og det reagerede jeg sindssygt stærkt på. Jeg kunne simpelthen ikke finde nogen mening med noget som helst efterfølgende. Jeg havde ikke lyst til at gå i skole, jeg havde ikke lyst til at forlade min lejlighed. Det var simpelthen, det var ligesom om, at det, jeg har brugt det meste af mit liv på, altså gymnastikken, det var lige pludselig for mig på en eller anden måde blevet farligt. Det var blevet, jeg var ikke udødelig længere, og jeg mistede et eller andet i mig selv ved at stå og se min kammerat komme til skade på den måde. Så jeg kontakter hans mor og spørger, om jeg må komme forbi hospitalet og sige hej til ham. Og så stiller jeg det, der tror jeg i min branche kan være i hvert fald i starten meget svært spørgsmål, og okay. Det er, om jeg må tage mit kamera med. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg ville bruge det til, men jeg tænkte, det kan være, at de kan få billederne, hvis de er interessante. Det kan være, at det kan udvikle sig. Og det gjorde det, så jeg fulgte ham her Mikkel i lang tid. Og okay. Og jeg publicerede de her billeder i sådan et fagmagasin, et gymnastikmagasin, og der kunne jeg mærke en ekstrem reaktion fra alle dem, der så billederne, fordi Mikkels historie, den var interessant, fordi han jo i starten gik ned i et... Altså han reagerede selvfølgelig kraftigt af lige pludselig at miste sin førlighed i det meste af kroppen, men så var det som om, at han på en eller anden måde fandt en styrke til at ignorere, at kroppen ikke kunne det samme, men at han stadigvæk havde et hoved, der fungerede, og det skulle han udnytte. Så han backpackede verden rundt og hoppede bungee jump, dykket og kom hjem og så begyndte at træne helt vildt og begyndte til rullestols rugby og skulle have været til de paralympiske lege her i sommer. Og den historie er langt hen ad vejen en positiv historie, men det er også en tung historie. Og det var også noget af det, jeg tog med mig, da jeg skulle til Syrien. Fordi at jeg helt grundlæggende tænkte, at folk ikke identificerer sig med krig. Fordi det er så langt væk. Vi har ikke været der. Vi har ikke de redskaber, der skal til at forstå krig. Så min mål var egentlig at komme ind og være sammen med en familie ved frokostbordet. Og prøve at være sammen med dem i det øjeblik, de vælger at forlade deres eget hjem. Og mit håb var, at identifikationen i at sidde sammen med familien i deres eget hus, i de omgivelser, de kom fra, det der var dem, være sammen med dem, mens de stadigvæk var en almindelig syrisk familie, inden de blev til et politisk begreb. Netop flygtning er noget, som Daniel har beskæftiget sig rigtig meget med. Mere specifikt det, vi kender som klimaflygtning. Det har han blandt andet behandlet i hans bog, der hedder Mens vi venter. Udfordringen med at behandle det her emne med klimaflygtning var selvfølgelig, hvordan i alverden man kunne lave en historie om dem på sådan en super måde, som måske rent faktisk kunne rykke modtageren, uden at det endte sådan i ren følelsesporno. Prøv her, hvad Daniel han tænkte, man kunne gøre. Men hvordan laver man i sådan en historie? Og der var egentlig mit mål ikke at tage ned og fotografere vejret, som ændrede sig, og oversvømmelser nødvendigvis. Det skulle ligesom være, som du selv sagde tidligere, vi talte sammen, at det er jo et bagtæppe. Det er jo ligesom en kulisse, man bevæger sig. Den her familie bevæger sig i, men det interessante, det er familiens lille hverdag. Og de her små elementer og mekanismer, der sker i deres hverdag. Så der brugte jeg 3 måneder sammen med en familie. Og nogle af de billeder, jeg opdagede, var påvirket folk allermest, jamen det var ikke et billede af et barn, der ligger på et hospital og ikke ved, om barnet skal dø af HIV, tuberkulose eller akut underernæring på grund af den her tørke. Men det var billeder af 2 drenge, der sidder og står i et jakkesæt på henholdsvis 8 og 10 år. I sådan en flot, det ligner nærmest nogle Chicago gangsters med nålestribet jakkesæt. Ja. Og folk sådan, hvordan kan det være, at de ser sådan ud midt i en krise, hvor jeg sådan, om de er bare på vej til kirke, og de prioriterer at gå flot klædt til kirke, det der, ligesom højdepunktet på deres uge. Og det oplevede skabt en stor overraskelse, og en eller anden form for identifikation og kærlighed til de der 2 drenge, der bare stod der og så så smukke ud. Og det var en dyb, dyb kontrast til det, historien egentlig handlede om. Ja, og du bruger ordet flere gange her også, som jeg forstår det, din metode, at det er identifikation, der skal bære det. Så vi skal finde noget, som jeg som dansker kan jo sætte mig ind i at gå pænt klædt, nu går jeg ikke i kirke, men gå pænt klædt andre steder. Jeg kan jo sætte mig ind i, at jeg sidder som min familie. Og du ville også vælge dengang, at du tog til Syrien og finde en familie, inden det i anførselstegn var gået galt, mens de stadigvæk var en familie. Mens jeg som familie kunne identificere mig med, at de sad i deres stue, hvor lige snart de går ud af døren, og kuglerne flyver om ørerne på dem, og måske faren dør, whatever, katastrofale, tragiske ting. Så kan jeg jo ikke længere identificere mig med dem, for nu er de jo flygtninge. Det har jeg ingen anelse om, hvad det er. Jeg vil aldrig kunne forstå det. Så tanken er igen, lad os prøve at finde dem i et lidt normaliseret sted, for at vi ligesom kan bygge bro mellem, så anderledes er de heller ikke, og så kan bagtæppet så måske påvirke mig lidt emotionelt til rent faktisk at prioritere det lidt højere grad, eller tænke lidt mere over det i hverdagen, den måde jeg selv reagerer på det. Er det sådan, man skal forstå det? Absolut, absolut, ja, ja. Og jeg tror, det er en af grundene til, at jeg er blevet bedre og bedre til det, er jo også fordi, at jeg har holdt rigtig mange foredrag om mine oplevelser som gidsel i Syrien. Og det her med at sidde foran, eller stå foran måske 800 mennesker, hvor mange af dem kommer fra mange forskellige samfundslag, det kan man simpelthen se på, selvfølgelig, hvordan de går klædt. Og det der med at kunne mærke, at der er noget, der sætter tankerne i gang. Også når jeg ikke taler bare om mig selv, men taler om nogle af de lokale syrer, jeg mødte dernede. Altså, at de på en eller anden måde, der går sådan sug igennem, kan man mærke, når jeg sådan prøver at sætte de her lokale den her lokale syriske mands liv op ved siden af mit eget. Altså, der er det tydeligt at se, der er nogle ligheder, men der er også en kæmpe stor forskel på, hvor alvorlig en situation de her syrer er kommet i. Ja, nu har jeg jo hørt de foredrag og læst bogen og set filmen og de forskellige ting der, og noget af det, som også går igen, det du fortæller her om dit arbejde generelt, det er jo sådan, synes jeg, begrebet perspektiv, som jeg forstår det. Altså prøv at give folk noget perspektiv på det. Og det er også det, du siger, bruger med eksempel med Mikkel, der får man et perspektiv på, at han oplever noget vanvittigt tragisk, men kan på en eller anden måde vende det rundt og finde noget mening i det, eller kunne leve videre med det. Hvor når du sætter dit liv op ved siden af nogle af syrerne, så er du også virkelig god til at fortælle, at selvom du er måske i den allermest forfærdelige situation, så perspektivmæssigt er der faktisk en, der sidder ved siden af dig, som altså, har en meget værre situation end dig. Det er som om perspektiv i både dit arbejde og din oplevelse, det er sådan en ting, der er fyldt meget for dig. Vil det være fair at sige? Ja, det tror jeg. Det tror jeg, altså jeg tror perspektivet kan også være farligt, for det kan også være med til sådan at distancere os på en eller anden måde. Så derfor har det jo været vigtigt, at folk de jo sidder og føler med mig og tænker, kæft mand, hvordan kan han holde ud og være i den der situation? Og det sidder de jo og tænker, fordi jeg lige har fortalt om, hvordan jeg er blevet tortureret og forsøgt at begå selvmord og sådan nogle ting. Og når man så kommer ned og møder en, hvor jeg tænker, hold da kæft, hvor jeg er heldig ved siden af ham. Jamen så giver det dem jo nogle redskaber til at gå derud, hvor jeg tror ikke, de kan begribe hans ulykke egentlig. Det tror jeg måske heller ikke selv, jeg egentlig kan. Men man ved bare, at det er Daniels ulykke, vi på en eller anden måde kan begribe, og så skal vi bare lige tilføje noget oven på det. Det bliver ubegribeligt, men på en eller anden måde, så sætter det stadigvæk noget i gang i os. Jeg havde en i podcasten at tale om stoicisme, og hans pointe er jo også det her med, at man skal nogle gange bare lige give sig selv en kindhest og sige, du er i top 0,0001% af verdens allerheldigste mennesker. Så hold nu op med det der lille skænderi der. Hold nu op med det. Vi ved jo godt noget af det her. Når nu man så har oplevet nogle af de ting, som du har, og set nogle af de ting, og kommer tilbage til det, så må man jo få en oplevelse af, det hører man jo også folk, der har været tæt på at dø, de tænker, men den der lille ting, så vigtig er den heller ikke. Men kan man bevare det? Altså kan man bevare det perspektiv, eller bliver man stille og roligt lullet ind i det her igen med at blive sådan selvfed, forkælet, hvad det ellers måtte være? Det er et meget langt spørgsmål. Kan du følge mig? Jamen, jeg forstår det meget godt. Og lad mig lige være sådan ærlig en gang her. Da jeg stillede det her spørgsmål, så troede jeg helt oprigtigt, at Daniel ville sige, at jamen, det hele det blev selvfølgelig lidt meningsløst, fordi nu virker alle de her små ting jo fuldstændig ligegyldige. Men det gjorde han faktisk slet ikke. I stedet så pegede han faktisk på nærmest, ja vel, vi kan kalde det modsatte. Det både overraskede mig og fik mig også til at reflektere ret meget sådan, over mit eget liv, og det her med at gå måske at brokke sig over de små ting faktisk er lidt af en gave. Daniel selv brugte et eksempel nede fra Føtex. Prøv at høre med, hedder. Altså det her med, om man, når man har oplevet noget meget voldsomt, om man sådan bliver distanceret fra hverdagens små problemer. Ja. Og der tror jeg bare, at vi som mennesker har en fuldstændig fantastisk evne til at tilpasse os lige præcis det, vi er i. Og jeg selv var hjemme i Danmark i 14 dage eller sådan noget, før jeg stod nede i Føtex, og du ved, 5 meter fra kasseapparatet, kigger jeg lige til højre, der står også en ved siden af mig, som lige pludselig sådan lige sætter farten op for at komme foran mig. Jeg bare husker, jeg blev simpelthen så vred, sådan dit røvhul, mand. Og så med det samme tænker jeg til mig, ej Daniel, hallo, du har lige overlevet 13 måneder, slap af. Du skal bare være glad for at være i live, ikke? Ja. Men 14 dage efter, så var jeg bare på en eller anden måde tilbage i de der, de der elementer af småting, som jo fylder ekstremt meget i vores liv. Og det gjorde mig sådan helt glad indvendig og rar, fordi at nu var jeg ikke i en eller anden sådan et overmenneske, der har oplevet nogle ting, som ingen andre kan forholde sig til. Og nu har jeg set lyset. Nej, jeg var langt hen ad vejen den samme, som jeg var tidligere. Og det gjorde mig glad og rolig. Og det tror jeg er en af de ting, der er vigtigst at bevare på en eller anden måde, og give sig selv lov til også at være en af de små ting. Og den synergi mellem de her to ting, gør jeg i hvert fald alt, hvad jeg kan for at beholde og holde fat i. Og det er jo også det, der sker automatisk, når man får børn og flytter i hus og har en græsplæne, der skal holdes. Og alle de her små problemer, der kommer i sådan en familieliv. Og det er også en af de ting, som jeg virkelig fangede fra din bog, Jytte, fra marketing, som alle, jeg kender, jo refererer til igen og igen, og som jo har påvirket mange mennesker, men det er jo også fordi, at det er et sted, hvor det sådan ekstremt faglige bliver bundet sammen med noget, der er så super, super konkret, ja. Som det er at overbevise sig selv om, at man har købt det bedste hus, selvom at det ligger lige ved siden af en kæmpe motorvej. Altså, det kan du stadig huske. Jeg bor der stadig. Du behøver ikke fortælle mig, at jeg bor der stadigvæk. Jeg kunne ikke sove i nat. Nej, præcis. og det... Ja, altså det er bare sådan et element, hvor jeg tænker sådan, fuck, det hedder med mig. Det er en god vending, det er en god reference at have med, ja. Fordi at den sådan slog benene væk under mig selv også. Nej, og hvor meget tænker du over det i dit arbejde, og nu kan det både være dit arbejde som foredragsholder og forfatter, du har mange kasketter på. Når nu du skal formidle noget, der er tragisk. Nu har jeg jo set din foredrag, og det er jo alvorligt, men det er jo også sjovt. Altså, man får nogle virkelig gode grin undervejs. Jeg tænker, det er jo heller ikke helt tilfældigt, at du vælger også, som du også sagde lige, når vi startede her, at kaste dig selv ind under bussen og være lidt selvironisk. Hvad for en rolle spiller det, når du skal formidle dit stof sådan helt generelt? Altså, jeg tror, det der med selvironi, det går måske også lidt hånd i hånd med nysgerrigheden. Det der med, da jeg rejste til Malawi og flyttede ind hos den her fattige bondefamilie, så langt hen ad vejen havde jeg sådan en fornemmelse af, at jeg kendte meget til, jeg kendte måske lidt mere til hans situation, hans virkelighed, end han selv gjorde, fordi at jeg igennem masser af videnskabelige artikler og sådan noget, jo havde sat mig ind i, hvordan hans virkelighed var. Det kunne jeg jo læse. Og der sidder vi i en bil efter, jeg tror, anden rejse derned. Jeg er på vej tilbage til lufthavnen, og han skal til markedet. Og der sidder vi ind, og så spørger jeg ham lige de sidste ting, jeg har på min notesblok, de sidste spørgsmål ind i diktafonen. Og jeg vil sige sådan, synes du ikke, verden er uretfærdig? Synes du ikke, det er uretfærdigt, at jeg tøffer hjem til lille Danmark i et eller andet kæmpe store møgfly, der bare sådan udleder tons af CO2, og så er det ligesom dig, der er offret i min... Ja, i sådan... Selvrealisering og kombineret med formidling. Er ja, med sådan selvrealisering. Altså det der med sådan, at det er jo mig, der er den helt store synder, det er dig, der en eller anden sted er offeret i det her. Og så kigger han sådan lidt underligt på mig, og så siger han, jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener. Og jeg er sådan, det ved du jo godt, for fanden, mand. Og så siger han, Daniel, jeg har aldrig haft et bedre liv, end jeg har lige nu. Ja. Og sådan, kom, kører vi afsted. Og jeg er sådan, nej, det har du ikke. Altså, længere tørker, flere oversvømmelser. Du har svært ved at dyrke dine marker, dine køer, de dør stille og roligt. Eller så er du tvunget til at sælge dem for ligesom at sende dine børn i skole. Dit liv går den forkerte retning. Det er ikke bæredygtigt, det der foregår i dit liv lige nu. Og så peger han ind på en skole, der vi baserer den, så siger han, for 25 år siden, der var kun drenge, der gik i skole her i Malawi. I dag der er der 60% af eleverne, det er piger. Og så kører vi videre, og så peger han ind på et lægehus, og så siger han, at for 25 år siden, der døde folk af HIV i dag, så er du smittet, hvilket nærmest 10-20% af Malawis befolkning er smittet af HIV. Jamen, så kan du gå ind hver onsdag, og så får du udleveret medicin til at, ligesom at pacificere den her sygdom. Så det dør du ikke længere af. Og så kører vi videre, så peger han ind på sådan der, hvor de plejer at sidde og vente på at få udleveret nødhjælpen, som jo heldigvis er til stede i deres lille by. Og så siger han, Daniel, for 25 år siden, der døde vi af sult, når der var en tørke som den her. Men det gør vi ikke længere, fordi der er et velorganiseret nødhjælpssystem, som det internationale samfund har været med til at kunne organisere for os, fordi at de er blevet dygtigere og dygtigere, mere og mere effektive, og nogle gange kan de forudse nogle af de her kriser, der kommer. Og jeg bliver sådan slået helt bagud. I Hansen, han sidder og siger, at han har det bedre. Ja, Daniel, vi frygter ikke at dø mere, som vi gjorde 25. Men da jeg kom hjem, så må jeg blive ligesom nødt til at reagere på det, han sagde, og forstå det. Og så begyndte jeg jo at læse ind i, at jamen, verden den har langt hen ad vejen rent altså på papiret. Hvis man kigger på statistikker, så har det jo aldrig været bedre i forhold til folk, der lever under fattigdomsgrænsen. Som for i de sidste 25 år er gået fra 2 milliarder til ca. 700-800 millioner mennesker. Altså, vi har virkelig reduceret mængden af folk, der lever under fattigdomsgrænsen. Mellemklassen i den store del af verden, den vokser stærkt. Selvom vi bliver flere mennesker på kloden, bliver der færre fattige. Der er flere børn, der går i skole. Og mange af de her elementer, tror jeg også, at jeg på en eller anden måde sådan havde skudt ud af mit eget hoved, fordi det måske ikke lige passede ind i min historie. Og det tvang mig til at blive ydmyg i forhold til det her med at acceptere, at manden, der sidder over for mig, han ved bare mere om sit eget liv, end jeg gør. Ja. Og det bliver jeg nødt til at slå alle mine papirer og tanker og teorier til side, og så lytte til ham, følge med ham i hans arbejde og i hans verden. Altså, jeg tænkte jo i løbet af samtalen, at man må jo have et eller andet ekstra perspektiv med, når man har oplevet de ting, som Daniel har oplevet. Så jeg spurgte ham, om han ikke på en eller anden måde har en eller anden ekstra erkendelse med i sin personlighed, som vi andre ikke har på grund af alle de ting, som han har oplevet. Og Daniel, han svarede med en meget personlig samtale, som han havde med et af de andre gidsler, som hed David Haynes. Og det er en samtale, han ofte minder sig selv om, både undervejs dernede i Syrien, men også efter han er kommet hjem. Ja, jeg tror, at en af de ting, som jeg er så ovenud lykkelig og har fået med nede fra specielt fra Syrien, det var en af de sidste uger, jeg sad dernede, hvor jeg ligesom var klar over, okay, jeg er på vej hjem nu. Jeg skal hjem til mit liv, og så sad jeg og snakkede med David Haynes, som 3 måneder efter min løsladelse blev myrdet på en af de her offentlige videoer. Og så sidder vi der og snakker stille og roligt, og så siger han til mig, Daniel, jeg vil bare lige sige til dig, at nu har vi jo lært den anden godt at kende, jeg vil bare lige sige til dig, at du, jeg oplever dig som et oprigtigt godt menneske. Du er et godt menneske. Den side, jeg har set af dig hernede, er fyldt med empati og forståelse for os andre. Og det synes jeg bare lige, at når du kommer hjem og måske føler, at det hele kan være svært. Og det havde han god grund til at sige, fordi han selv havde været med til at modtage gidsler, der var kommet hjem til Storbritannien fra... Ja, en tog han imod, der havde siddet 7 år nede i Libanon. Så han havde en gigantisk forståelse for, hvad det ville sige at være gidsel, men også at stå og opleve gidsler, der kommer hjem fra det, de nogle gange har været igennem. Og hvor han bare sagde, at hvis det bliver mørkt nogle gange, så bare lige husk på, at du er et godt menneske. Og det bruger jeg i ekstremt høj grad til at minde mig selv om, når jeg ligesom kan få det skidt, eller kan befinde mig i en eller anden tilstand af at tvivle på mig selv og min egen personlighed, hvis jeg har været i en konflikt med min kæreste, eller mine venner, eller et eller andet, og ligesom kunne ånde ud og sige, okay, altså, så længe jeg ikke ændrer fuldstændig karakter, og så længe jeg beholder noget af det, som jeg grundlæggende er, så er det ikke helt galt. Og det er noget af det, jeg har sat. Altså, det at tænke tilbage på det igen og igen, det betyder, og det har betydet ekstremt meget for min egen selvforståelse. Og specielt, fordi jeg har gjort så mange mennesker ondt igennem det, som jeg har været igennem. Hvad mener du med det? Bare så jeg forstår. Jamen, min familie, min mor og far, der har været igennem helvede, mens jeg var væk. Altså, at huske på, at det var ikke... Altså, at der var ligesom nogle andre, der var forbryderne i det her. Fordi man har jo en tendens til, som offer, tror jeg, det der med at blive, altså at opleve den her victim blaming. Og det gør man, det kan være andre, der gør det imod en, men man gør det også mod sig selv. Man begynder så med at stille spørgsmålet til sig selv, hvem er den onde i det her? Ja. Og overbevise sig selv om, og det var det, alle vagterne gjorde til mig hele tiden, at jeg var selv skyld i det her. Det var mig, der var den onde, og det var mig, der kom fra et ondt land, der stemte på onde partier og støttede et ondt styre og sådan nogle ting. Og hurtigt kan man godt tabe ind i det her. Og det tror jeg sker for mange mennesker, også børn i høj grad, der får at vide i skolen, at bliver mobbet for eksempel, at du er grim og ulækker, og du lugter. Og det gør jo, at de får fuldstændig smadret deres selvforståelse og deres selvtillid. Og det er jo alt ødelæggende, altså i en ekstrem grad. Og det var også langt hen ad vejen det, som jeg jo... prøvede at være igennem, altså sådan en ekstrem nedbrydelse af et menneske. Ja. Og det kræver nogle ekstreme kræfter, og en eller anden tiltro på noget, man kan holde fat i, ja, på en eller anden måde. Og det er jo den her ubetingede kærlighed, der kan komme fra nære venner, som jeg havde med David, eller fra ens forældre, eller nære venner, som skal være med til ligesom at bekæmpe den der ondskab, som jo befinder sig rundt omkring, på arbejdspladser i kollegial mobning, eller hvad ved jeg. Jeg læste et sted, at man havde, jeg tror det var under Vietnamkrigen, at man havde, for netop at nedbryde folk psykologisk, så de amerikanske krigsfanger var blevet bedt om at skrive sådan nogle essays omkring, hvorfor at Amerika var et ondt land, og hvorfor at deres tilstedeværelse i Vietnam var forfærdeligt, osv. Og så skrev de dem, og så det, som de gjorde, og nu skal jeg ikke dømme nogen, for det var også en forfærdelig ting, der er ikke nogen, der er nødvendig til at skurkne i den krig, men det, de gjorde, det var, at de belønnede dem, som skrev det mest nuancerede brev. For det var, det var det, der nedbrød dem mest. Så dem, der bare skrev, USA er forfærdeligt, de er onde, altså, de fik bare flere tæsk. Men dem, der skrev sådan noget nuanceret noget, og det tror jeg var deres måde at nedbryde dem på, det var jo, hvis du bare skriver det der, så er det bare noget, du har fundet på, for bare at slippe for, at der sker et eller andet. Ikke? Men hvis du begynder at lave nuancer, samtidig er det også de gode mænd, det var det, som kunne gøre dem mest skøre til sidst over tid, og som kunne nedbryde dem til sidst, ikke? Fordi de begyndte at tvivle så meget på sig selv og på deres virkelighed, og ja, alt det andet fysisk, der foregik samtidig. Jeg tænkte, det var virkelig sådan en grum hjernevask-metode. Det er mega interessant, at du siger det, fordi at jeg tror også, at jo mindre stærkt fundament man ligesom står på, jo nemmere er man også at pille fra hinanden, og så står man uden noget fundament overhovedet, og så er man jo enormt skrøbelig. Og jeg tror, en af de ting, der har reddet mig i høj grad, det var, at jeg jo til dels er gået på en friskole, så har jeg været 2 år på efterskole, jeg har været på højskole, og så har jeg også været efterskolelærer, jeg har faktisk også været højskolelærer. Så sådan den sådan grundvianske tradition i mig, og denne her sådan tanke om fællesskab og demokrati, og det var så indprintet i mig, også selv da jeg gik til spejder, så var det også en del af vores salmebøger og vores måde at slutte aftenerne af på. Det var jo ved sådan på en eller anden måde at dykke ned i den her sådan filosofi omkring lighed, fællesskab og demokrati. Og det tror jeg i høj grad har været, altså, fordi det fundament var så ekstremt stærkt, uden jeg selv opdagede det, gjorde også, at jeg havde måske meget flere ressourcer til at holde fat i tanken om, at det, jeg kommer fra, det, jeg tror på med fri vidensdeling om menneskerettigheder osv., at det er ikke helt kuk-kuk. Altså, jeg synes, det her det er virkelig interessant at høre. Daniel, ifølge ham selv i hvert fald, brugte sin dannelse, sine erfaringer, sådan grundtvigianske idealer, nære venskab osv. til at stå imod torturen og frygten. Men sådan, måske lidt paradoksalt, så blev det faktisk sværere og sværere, jo tættere han fornemmede, at han kom på friheden. Og det skyldes noget, som måske er endnu mere interessant, nemlig at den væsentligste del af skjoldet, det følelsesmæssige skjold, det var udgjort af ligegyldighed. Hør her, hvad Daniel han siger, da jeg spørger ham, om ikke det blev sværere og sværere, jo tættere han kom på løsladelsen. Jeg tror, det der med, at vi var i en tilstand, hvor der ikke var nogen udsigter til hverken henrettelser eller løsladelser, det hele var bare sådan en status quo, gjorde også, at vi meget nemmere kunne være i det, fordi vi også som gruppe var i samme båd. Der var ikke nogen, der havde været bedre, og vi formåede at gøre det, som jeg også kalder flatline. Ja. Altså, i stedet for at gå op i og ned i humør hele tiden, så var vi sådan meget ligeglade hele tiden. Og arbejdede på at være ligeglade. Vi arbejdede på, hver gang vi fik lidt ekstra mad, eller hvad man bliver alt for glade for det. Okay. Kan du uddybe det lidt? Altså, var det en bevidst beslutning, eller var det sådan mere intuitivt? Det var John Candy, der sagde det. Det er vigtigt, at vi flatliner her, for ellers bliver vi skøre i hovederne. Fordi at hvis der er en, der lige pludselig bliver ekstremt deprimeret over det ene hjørne, og sidder og græder og hulker, og sådan, så bliver alle i rummet deprimeret. Og der er ingen tvivl om, at vi er i en deprimeret situation. Så vi bliver nødt til at undertrykke det her fuldstændig. At tingene er så slemme, som de er, og måske tage lidt pis på det. Samtidig med bliver vi også nødt til ikke at blive alt for glade, hvis der er et eller andet tegn på noget, der kan være godt, fordi at det er nogle gange en falsk glæde, og den kommer til at slå os i baghovedet igen. Så det her med sådan at være lidt ligeglade, og langt hen ad vejen være sådan lidt jysk på en eller anden måde. Når jeg sådan tænker på det, så tænker jeg lidt på min far, der sådan, altså tingene går op og ned, og det er fint nok. Altså, og så kan man kigge på en eller anden teenage pige eller dreng, der bare er, du ved, hvor det bare kører fuld hammer fra glæden til sorgen, og det gør jo også på en eller anden måde totalt sårbare, ustabile, og vores lykke ligger i hænderne på alle andre end os selv. Men da det var, at jeg sådan kunne mærke, at nu er jeg på vej hjem, at nu ligger friheden for mig på et eller andet sted, og jeg vidste, at nogle af mine medfanger ikke havde udsigter til at komme hjem, jamen så skældte det også en lille bitte smule ad, og det gjorde mig ekstremt bange for, hvad nu hvis at forhandlingerne mislykkes, hvad nu hvis at der sker noget. Altså det er bare... Og det er bare, fordi man er nødt til sådan en situation, der er nogen, der er nødt til at tage afstand for din implicitte lille fli af lykke, mulighed, et eller andet, så de brug for at trække sig, fordi så kan de ikke være sammen med dig. Eller du siger, der kommer en lille afstand i forhold til dem, der ikke har de samme udsigter. Er det, fordi de er nødt til at flatline? Kan du følge mig spørgsmål? Ja, de var stadigvæk midt i deres helvede, hvor jeg var i enden af det, og jeg kunne sådan se, jeg kunne se ud på den anden side. Og jeg tror, man kan sammenligne det meget godt med det her med at for eksempel at skulle løbe et halvmaraton kontra et maraton. Sætter du dig selv for, at du skal løbe et halvmaraton, så er du fuldstændig udmattet, når du kommer hen forbi de der 20 km. Men når du skal løbe et maraton, og du passerer de 20 km, så har du stadigvæk en stor portion energi, fordi at du har stadigvæk et stykke endnu. Og det er først de sidste par kilometer, der bliver udmattende. Ja. Og så tror jeg også, hvis man ved, at man går en ekstrem arbejdsuge i møde, jamen så har man bare helt automatisk en anden energi, end hvis man forventer, at det bliver en nem arbejdsuge, og så lige pludselig så viser det sig modsat at være et meget, altså at blive hårdt. Ja. Og så har vi svært ved at balancere vores ressourcer og planlægge vores energi og lægge det rigtige steder. Og det var lidt det samme, der skete for mig. Altså fordi jeg var ved målet lige om lidt, så blev det hele bare sat på spidsen, og det følte fuldstændig hver et sekund føles uoverskueligt. Og førhen, hvor der ikke var nogen udsigt til noget, ja, ved du hvad, så må vi jo bare være i det, altså, og ignorere alle tegn, fordi der er alligevel ikke noget godt lige om lidt. Ja. Men i sidste ende skulle jeg jo til at analysere på alt, hvad der skete. Hvorfor kommer de ind og tæsker mig nu, når jeg skal løslades lige om lidt? Det giver ingen mening. Ikke i forhold til, at vi jo et eller andet sted er blevet behandlet okay. Mange af de andre, der er blevet løsladt før mig, var blevet behandlet okay op til deres løsladelse. Hvorfor ændrer de det nu? Og så begynder jeg at tænke alt for meget over alle mulige ting. Jeg havde et sidste spørgsmål til Daniel. Det var faktisk fordi, at jeg undervejs i min research til interviewet havde læst, at han sådan i anførselstegn faktisk var rigtig glad for, at han ikke blev løsladt efter 3 uger, men faktisk endte med at sidde i 13 måneder som gidsel. Det giver jo ikke umiddelbart mening, så jeg prøvede lige at spørge ham, hvad i alverden det handlede om. Og det sidste spørgsmål, så kan vi runde af til det her. For der var en ting, jeg blev virkelig meget mærke i, og igen, jeg kan ikke huske, hvad kilden er, fordi jeg har interesseret mig for det fra forskellige vinkler, men at du sagde, at en af de grunde til, at du selv mener, at du er kommet godt ud på den anden side, at det er, at du faktisk ikke blev løsladt for tidligt. Altså de første 3 uger, det var der, hvor jeg havde det aller værst, rent mentalt og fysisk, fordi jeg var ligesom blevet udsat for tortur, og prøvede at hænge mig selv, og var faktisk i en tilstand, hvor jeg hverken var i stand til at gå, eller spise, eller noget som helst andet. Og så tror jeg, kontrasten mellem Danmark og Syrien havde været for stor. Men på den anden måde, der var det ligesom, at det fik en blød kurve til det normale igen, i og med, at man lige pludselig blev sat sammen med andre vesterlændinge, man kunne sidde og tale med, og grine med, og dele den her sindssyge situation sammen. At det gjorde ligesom, at der var en mellemting. Og det gør vi jo også i dag, når vi for eksempel har været på ferie. Jamen, så vil vi også gerne hjem lige fredagen, hvor vi skal starte på arbejde om mandagen. Fordi at vi har, måske har vi lige brug for lige at afklimatisere og lige at lægge nogle af de her ting på hylden. Og børn er jo et fantastisk eksempel til, at når tingene bliver for, altså når kontrasterne bliver for store i deres små liv, så bryder det hele sammen, så man bliver også nødt til for dem ligesom at skære lidt, altså ændre på sengetiderne, og hvad for nogle ting spiser vi, og nu kommer der en hverdag, og den skal vi lige så stille gå ind i, på en måde, hvor den ikke virker for ekstrem, den her kontrast. Ja. Okay, jeg har godt selv lagt mærke til, at jeg er sådan undervejs og begyndt at blive sådan en Columbo-type i mine interviews. Hvis du ikke ved, hvem Columbo er, så er du jo alt for ung til at lytte med her. Det må du google. Men jeg havde altså et aller sidste spørgsmål til Daniel, for jeg ville selvfølgelig gerne vide, han har set så meget, han har oplevet så meget, som vi andre aldrig kommer til at opleve. Hvad var den ene ting, som han egentlig gerne ville have, at vi andre vi tænkte mere over, som vi ikke måske naturligt ville tænke over? Og hans svar handlede faktisk om børneopdragelse, fællesskab og ansvar. Jeg synes, det var et smukt sted at slutte samtalen. Prøv at høre her, hvad Daniel siger. Det, der virkelig kom frem i min forståelse, det var den ekstreme mængde af ansvar, som deres børn havde. Og specielt hende, lille Esther, 6 år gammel. En af hendes arbejdsopgaver, det var at tage en lille bitte spand, der kunne være en 3-4 liter i, men det var at gå ned og hente vand en gang imellem. Og hun var ligesom med til at fylde den her dunk op, så de hele tiden havde noget vand i huset. Og hvis hun ikke gjorde sit arbejde, jamen så var der ikke vand i huset, og så kunne det hele ikke løbe rundt. Og det samme med Samuel, jamen hans job det var at feje bladene sammen rundt omkring, fordi hvis man ikke fejer bladene, så hober de sig op, og så skaber der sig små lommer, hvor myg har gunstige forhold, og så okay. resultatet, eller det, der sker, det er jo ligesom, at der er meget større sandsynlighed for, at de for eksempel bliver smittet med malaria. Så de havde været især nogle meget, meget vigtige roller i det her hjem. Det var ikke blevet automatiseret på alle mulige måder, noget mor og far lige hurtigt kunne gøre, eller rengøringskone, eller noget af den stil. Nej, det var simpelthen alle, der bidragede til denne her hverdag. Og det gjorde, at de på en eller anden måde havde en selvdisciplin, men jeg kunne også mærke, at der var en eller anden form en følelse af at være en del af noget, men også at helt naturligt at blive voksen i sådan en blød bane, i stedet for, at man lige pludselig er 18 år, og så skal man selv ud og gøre alt selv, men man kommer fra, at man er vant til, at mor og far har gjort alt for en. Og så skal man lige pludselig stå dernede i en indkøbscenter og kigge på alle varerne. Fuck, man, hvad skal jeg overhovedet købe? Hvordan virker en opvaskemaskine? Der skal også salt i det lort der. Og ja. Afspændingsmiddel, hvad er det for noget? Og når man både skal flytte hjemmefra, starte på et nyt studie og klare, lige pludselig lære at klare alt selv, så tror jeg, man bliver skrøbelig og lige pludselig står i en situation, hvor man kan blive meget, meget, meget eksponeret for ubehagelige ja. Mentale ting og miste troen på sig selv. Og det oplevede jeg på ingen måde dernede. Nej, de der børn, de var fandme seje, altså. Og de forstod, hvordan tingene hang sammen. Ja. Drengene der, de kunne simpelthen ude i marken med faren, inden de blev gamle nok til at kunne løfte den her hakke og hjælpe ham med at dyrke i marken, jamen så gik de rundt med små sten, og så kunne de simpelthen for et par meters afstand dræbe en mus ved at kaste en sten lige ned i nakken på den. Dak! Og så kom vi hjem, og så havde Samuel også, ham der farede, han havde simpelthen fanget 3-4 mus, som de bare smed på grillen, og så var det lidt ekstra til maden. Ja. Og det var en dyb fascination af at være, at de var ekstremt dygtige til nogle ting, som var så fjern fra min egen virkelighed. Og det er også noget af det, jeg tror, jeg tager med mig i min egen måde at opdrage mine børn på, at vi bliver simpelthen nødt til at give dem nogle ansvarsområder. Og det kan godt være, at det er en kraftpræstation at skulle lære ens børn hver eneste dag at tage tallerkenen hen på bordet og stille den. Men det er første skridt til, at de også kan tømme opvaskemaskinen eller gøre et eller andet, der bidrager til, at livet i vores lille hjem fungerer. Og den dag, de så skal flytte hjemmefra, jamen så har de faktisk lært de fleste ting selv. Og det tror jeg giver os børn en følelse af at være en del af et fællesskab. Og det distancerer heller ikke børn fra forældre, men man får dem til at holde sammen, og det bliver et samarbejde i stedet for. Det var et lidt langt svar, men det var sådan helt konkret noget, hvor jeg sådan tænkte, wow, det er inspirerende, og det er interessant. Tusind tak for din tid, Daniel. Ja, det er mig, der takker. Jeg er meget, meget beæret over, at du har lyst til at have mig med. Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Tak skal du have. Og jeg var mindst lige så beæret over at have Daniel forbi og høre ham dele ud af hans personlige historier og erfaringer. Det var adfærd for den her uge. I næste uge, der kommer der en gal norsk hjerneforsker forbi og begynder at klistre alle mulige ting op på mit hoved. Vi ses næste uge.